Mam wyjebane, siedzę z ziomalami, no i palę trawę. Rozumiem, że masz na uspom do pracy, bo sam kiedyś też przed południem wstawałem, a dzisiaj się bawię. I wcale nie tak głośno, to nawet najlepsi ziomale żadne gawie. Ci nic nie poradzę, że mam kilkunastu, a nie pary. No nic nie poradzę, biorę whip, champagne shower. Ale sobie skoję, gdy stoję, tobie robi forek. To jest słabo, że we wtorek, ale też wakacje środek, więc poluj mi wodę i wódkę. Sąsiad coś krzyczy o ciszy, ja opalam lufkę. A jak powie o tym policji, to nic się nie stanie. Po prostu się wkurwię. Wiem, że już w sensie się plak, ale mam nowy rok co dzień, noc w noc. Dawaj nam melos, poleci wódkę i sok. A nie pierdolisz mi wciąż, że jesteśmy za głośno, doceń to. Że dopiero druga i nie wyjebało ci okien. Wiem, że już w sensie się plak, ale mam nowy rok co dzień, noc w noc. Dawaj nam melos, poleci wódkę i sok. A nie pierdolisz mi wciąż, że jesteśmy za głośno, doceń to. Że dopiero druga i nie wyjebało ci okien. Myślisz, że Michał uciekł z biblioteki po to, żeby ktoś go uciszał? Cały nasz skład jest tu dzisiaj. Papa ruchu zamocz patyka. Ktoś krzyczy mi z góry, że mam zamknąć się. Trochę kultury, ty jebane się. Wyluzuj się. Łyk me taksy. Weź. Nie dzwoń na psy. No weź. Weź no. Się ogarnij. Yo, what's up, my name? Ja pierdolę, kurwa. Człowiek chce, kurwa, spać, a banda jebanych debili napierdala mi, kurwa. Łopałom celem cymcyc. No wiem. Wiem, że już w sensie się plak, ale mam nowy rok co dzień, noc w noc. Dawaj nam melas, poleci wódkę i sok. A nie pierdolisz mi wciąż, że jesteśmy za głośno, doceń to. Że dopiero druga i nie wyjebało ci okien. Wiem, że już w sensie się plak, ale mam nowy rok co dzień, noc w noc. Dawaj nam melas, poleci wódkę i sok. A nie pierdolisz mi wciąż, że jesteśmy za głośno, doceń to. Że dopiero druga i nie wyjebało ci okien. Mamy ładne wino z okiem, parę koleżanek w telefonie. Wow. Ale siedzimy tu sami, no bo żadna z nich nie może wpaść, ej. Właścicielka prosi nas o my to. Dzwoni po pały, myślą, że nas piszą, bo znowu dzwoni ktoś. Łuki, Harvey, Salty, Wash. Zapraszam tu ludzi, bo kocham tych ludzi. I nie mam kontroli nad tym, jak głośno pierdoli mi tutaj jeden z drugim. Ktoś na się moli, a ktoś się zgubił. Wiem, że już w sensie się plak, ale mam nowy rok co dzień, noc w noc. Dawaj nam melas, poleci wódkę i sok. A nie pierdolisz mi wciąż, że jesteśmy za głośno, doceń to. Że dopiero druga i nie wyjebało ci okien. Wiem, że już w sensie się plak, ale mam nowy rok co dzień, noc w noc. Dawaj nam melas, poleci wódkę i sok. A nie pierdolisz mi wciąż, że jesteśmy za głośno, doceń to. Straszysz mnie administracją, wypierdalaj. Przyszła pani w okularach zadawać pytania mi o hałas. O krzyki, o zapach, bo wara na ścianach. Oto to co za potrawa, co gotuje, bo jebie na korytarzach. I tak pyta o co kaman, jakby kurwa nie wiedziała. Patrzy niespokojnym wzrokiem, myśli, że widzi wandala. I tak pyta o co kaman, a ja krótko odpowiadam. Płacę za wynajem, no i trochę odpierdalam, kurwa.